Ingen mor i som min, lille, lille mor. Mil og gå i sing og sing, lille, lille mor. Lån som sol og streg til ting, finges ikke nogen som min, lille, lille mor. Du har taget mig i din fam, lille, lille mor. Lært mig vil du gjøre igen, lille, lille mor. Ved han ved mig alle går, aldrig glemme fader vor, lille, lille mor. Ingen hånd er blød som din, lille, lille mor. Når hun lukte sig om min, lille, lille mor. Ingen mål så hele klong, som min mors avdansong, lille, lille mor. Derfor skylder jeg dig alt, lille, lille mor. Aldrig kan jeg fod betalt, lille, lille mor. Aldrig nændes du og tår, bare hjælp og bare går, lille, lille mor. I du gammelt nu og træt, lille, lille mor. Har du gjort mig livet let, lille, lille mor. Du har jævnet vej og steg, vist for mange flere end mig, lille, lille mor. Læg med nu din hånd i min, lille, lille mor. Så skal jeg nok være med din, lille, lille mor. Og når skymningen bliver lang, synger jeg din egen sang, lille, lille mor.